Lepši, zdraviji i lakši za održavanje. Epoksid, samolivi podovi, pitura. Eko. Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić. Dobar dan, događaj i vesti dana na početku emisije. U centru Kline noćas zapaljena kuća Draga Konića. Policija kaže, pronaći ćemo, nikad počinioc nije. Stari Miodrag i njegova supruga Neda, pre 3 godine su bukvalno pretučeni u kući. Posle tog vandala niko nije pronađen. Paljenje kuće Draga Konića, zastrašivanje malobrojnih Srba koji su ostali da žive u tom mestu i okolnim selima, ocenjuju Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Prošle godine u Srbiji je skoro 1600 puta prijavljen nestanak deteta. Velika podrška policiji bio bi sistem Amber Alert, ocenjeno na konferenciji održanoj u Subotici. Moramo brže. Vlada je otvorena za saradnju sa svim relevantnim faktorima. Nažalost, spadamo pod ona društva koja su navikla da okreću glavu. Američki mediji otkrili da je uzbunjivač koji je podneo žalbu zbog telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog Volodimira Zelenskog službenik CIA. U polufinalu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije od 21 čas igraju u Parizu protiv Francuske. Prvi finalista Slovenija koja je pobedila Poljsku. Sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. U centru Kline noćas je zapaljena kuća Miodraga Konića u kojoj u trenutku izbijanja požara nikog nije bilo. To je za RTS potvrdio predsjednik privremenog organa opštine Klina Božedar Šarković, navodeći da su policijske i vatrogasne jedinice izašle na teren i ugasile požar oko 3 sata posle ponoći. Naš Andrija Igrić danas je bio u Klini. Vatra je odnela krov i unutrašnjost kuće. Prethodnih godina kuće povratnika su paljene u Drsniku, Klinavcu, Berkovu. Napade na njihove kuće povratnici doživljavaju kao napad na ukupan proces povratka, jer navode, policija do sada nije otkrila počinioce niti jednog napada. Policija kaže, pronaći ćemo, nikad počinioc nije. Čak što više, stari Miodrag i njegova supruga Neda, pre 3 godine su bukvalno pretučeni u kući, opljačkani, oduzeti im je sav novac, mobilni telefoni, i tada, posle tog vandala, niko nije pronađen. U okruženju zapaljene kuće žive još 4 povratničke porodice, Pešići i Živkovići. Ni oni nisu mirni. E, mene su napali isto bili jednom. Otišu u njivu da odnesem gorivo, sino rao i dvojica mladih. I urili me, ja kola parkirao pored reke. I onda stigoše mene i sa pištoljem u ruke. Kažu mi novac, ja u njivu nemam novac. I jedan me udari, isterao mi vazu, pao sam. Napadači su imali maske na glavi, policija nije rešila ni taj slučaj. Povratak Srba u Klinu pokrenut je 2005. godine kao prvi projekat povratka Srba u gradske sredine. Od 100 srpskih povratnika u Klini je ostalo 30, a u 12 sela oko 300 od 1500 koliko ih je bilo pre 14 godina. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić osudio je najnoviji napad na srpsku imovinu u opštini Klina i ocenio da je cilj zastrašivanje malobrojnih Srba koji su ostali da žive u tom mestu i okolnim selima. Kako je naveo, svet treba da čuje da se 2 decenije od okončanja sukoba na Kosmetu srpske kuće i dalje pale i da pošast mržnje i ekstremizma u našoj južnoj pokrajini nije suzbijena. Đurić je pozvao albanske političare da ne koriste predizbornu kampanju za upućivanje poruka mržnje i podsticanje napada na Srbe i njihovu imovinu, jer su mir i suživot od vitalnog interesa za budućnost oba naroda. Sumirajući rezultate učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je naša delegacija imala susrete sa predstavnicima više od 100 zemalja i veruje da sve to nije bilo uzaludno. Srbija je, kaže, njegovim obraćanjem pred Generalnom skupštinom poslala jasnu poruku da svet pripada slobodnim, suverenim i nezavisnim zemljama. Srbija će uvek zagovarati politiku mira i pregovore, a uz snažniju Srbiju i Balkan će biti jači. Poruka je koju je predsjednik Vučić uputio sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Analitičari ističu da su iz Njujorka poslate poruke koje idu u prilog kompromisnom rešenju u dijalogu Beograda i Prištine, ali i većoj slobodi naroda Balkana da odlučuju o svojim interesima. O tome u prilogu Nikole Denčića. U razgovorima o Kosovu i Metohiji u Njujorku pokazalo se da Srbija ne odustaje od samostalnog donošenja odluka, ali i da želi da nastavi da razvija dobre odnose sa svima, kaže urednik u listu Politika Bojan Bilbija. Prema njegovim rečima, važno je da Beograd i dalje insistira na formuli da svi moraju da dobiju dovoljno. Mi nismo za sada još uvijek čuli od tih vodećih zapadnih partnera da i oni ponavljaju tu formulu. To će biti trenutak kada ćemo znati da smo zaista već nešto postigli, kada čujemo iz Vašingtona, Berlina ili Brisela da tu našu formulu, od koje čini mi se mi nećemo odustati i nema ni razloga, to je jedna formula koja je apsolutno razumna. Ako se to ne prihvati, onda ne možemo ići dalje. Dakle, da niko ne izgubi sve i da niko ne dobije sve. To je ta formula koju mi težimo, a šta je unutar toga sadržaj, to je predmet naravno dugotrajnih pregovora, ali važno je da se prihvati ta formula. Pomaka ka poziciji Beograda ipak ima, smatra diplomata Zoran Milivojević. Dodaje da je to bilo jasno i posle susreta predsjednika Aleksandra Vučića sa kancelarkom Nemačke Angelom Merkel. Tu je bilo jasno da Evropa neće da bude izuzeta iz pregovora o Kosovu i Metohiji posle inicijative Amerike i pokušaja da preuzme palicu. Drugo, kancelarka Merkel je bila jasna, ona je zaključila razgovor time da treba razgovarati sve dok se ne postigne neko rešenje. Znači, to je na neki način prilagođavanje realnim okolnostima, potrebi da se razgovara, potrebi da se nađe kompromis i da se imaju u vidu srpski interesi. Iz Njujorka je jasno poručeno da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja članica Ujedinjenih nacija i da očekuje isti stav i sa druge strane, zapaža Bojan Bilbija. Veruje da bi bilo dobro da se regionu ostavi mogućnost rešavanja sopstvenih problema. Kada govorimo o balkanskim narodima, stalno imamo, evo koliko sigurno 30 godina, mi stalno vidimo to mešetarenje velikih sila, često i u najnegativnijem obliku i mešanje direktno u ove naše balkanske poslove i čini mi se da je ceo Balkan od toga na gubitku, ali se sve više pokazuje da je i Evropa od toga dugoročno gledano na gubitku. Koliko je samo samim kršenjem međunarodnog prava, na primjeru SR Jugoslavije, odnosno Srbije, kakve su krize dalje pokrenute od ukrajinske, gruzijske i svih drugih mogućih potencijalnih žarišta, a mnogo ih ima u Evropi. Parola Balkan balkanskim narodima vidljiva je i u inicijativi za formiranje jedinstvenog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, poručuje Zoran Milivojević. Činjenica je da smo mi svi upućeni jedni na druge. Razvoj ekonomskih odnosa, sklanjanje tih barijera, otvaranje prostora za tu vrstu saradnje, relaksira političke odnose i stvara bolji ambijent za socijalno-ekonomsku situaciju svake od zemalja i stvara pogodan teren za rešavanje drugih otvorenih pitanja koja inače ovaj prostor opterećuju i čemu smo svedoci, tako reći, na dnevnoj bazi. Naši sagovornici zaključuju da su mnogi lideri na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija istakli značaj suverenosti država u donošenju odluka. Smatraju da bi puno poštovanje međunarodnog prava moglo dodatno da podstakne razvoj Zapadnog Balkana. Strategija zajedničkog ekonomskog razvoja, odnosno formiranje takozvanog malog Šengena, na inicijativu predsjednika Srbije, bit će početkom oktobra u Beogradu jedna od tema razgovora sa čelnicima Albanije i Severne Makedonije. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da kada je reč o stvaranju malog Šengena na Zapadnom Balkanu, nije reč o novoj Jugoslaviji, već o čisto ekonomskim interesima svih država, odnosno o uklanjanju carinskih i trgovinskih barijera. Da bi ljudi živjeli bolje, moramo da uklonimo barijere koje postoje između zemalja u smislu carinskih barijera, trgovinskih barijera. Moramo da, to je recimo nešto što može najviše upravo se vidi u infrastrukturi. Daću vam jedan podatak, recimo da je bruto društveni proizvod upravo ove tri države, dakle takozvanog malog Šengena, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, 80 milijardi dolara. Ako tome dodate Crnu Goru, recimo i Bosnu i Hercegovinu, to je 100 milijardi dolara. Znate šta to znači? Koliko je to u stvari malo? Dakle, mi godišnje proizvedemo 10 puta manje nego što proizvede, na primjer, jedna Nemačka. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da ideja o ukidanju trgovinskih barijera između Srbije, Severne Makedonije i Albanije mora da se realizuje u što kraćem roku i očekuje da tu poruku sa najavljenog zajedničkog sastanka pošalju predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Zoran Zaev i Edi Rama. Ideja o takozvanom malom Šengenu, kaže Čadež, praktično znači tržište bez barijera, gde više neće biti slučajeva da roba čeka i po 2 dana na granicama, što je sada slučaj, a to znači i prisustvo na tržištu svih zemalja regiona, kao što i druge zemlje mogu da računaju na srpsko tržište. su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je policijsku upravu u Vranju, razgovarao sa pripadnicima policije i građanima. Na području Pčinskog okruga smanjen je broj krivičnih dela, ali ima prostora da se unapredi rad policije jačanjem kapaciteta, rekao je ministar Stefanović. Nabaviće se nova vozila i tehnika, angažovati novi ljudi sa završenom policijskom akademijom i iskusni operativci za rad u najsloženijim slučajima. Bezbednosna situacija je stabilna, kaže ministar Nebojša Stefanović. Što se tiče trenutnog bezbednosnog stanja, ono je solidno, stabilno. Nažalost, ovaj deo Srbije uvek izložen mogućim pretnjama. Dakle, vi morate da vodite računa čak i kad ih nema, čak i kad su one latentne, uvek morate da uložite dovoljno napora da one nikad ne prerastu u nešto će izazvati nestabilnost ili ugroziti bezbednost građana. Vlada Srbije će u saradnji sa Fondacijom Tijana Jurić uskoro razmotriti mogućnosti za uvođenje čuvenog Amber Alert sistema za obaveštavanje javnosti u slučaju nestalog deteta. To je u Subotici na četvrtoj konferenciji o bezbednosti dece koju organizuje Fondacija Jurić najavila premijerka Ana Brnabić. Direktor Fondacije Igor Jurić učesnicima je predočio sve prednosti Amber Alert sistema koje su se već pokazale u Americi i Evropi. Uvođenje bi trebalo da prati i delegacija Evropske unije u Srbiji. Detaljnije Marina Bajić. Prošle godine u Srbiji je 1594 puta prijavljen nestanak deteta. 11 slučajeva još uvek nema epilog. Velika podrška policiji bio bi u svetu već čuveni sistem za brzo obaveštavanje javnosti, Amber Alert, tvrdi osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić. Zato otkriva, nije dugo čekao da zajedno sa saradnicima vladi preduči šta bi uvođenje takvog programa značilo za Srbiju. Mi smo predložili upravo zbog toga uvođenje jednog sistema koji se odmah aktivira nakon prijavljivanja nestanka deteta policiji. Policija šalje informaciju medijima, TV i radio stanicama, portalima, mobilnim operaterima koji istog trenutka ponavljaju informaciju o nestanku deteta. Od premijerke Ane Brnabić odmah je stigao poziv da se o uvođenju Amber Alert sistema razgovara već iduće sedmice. Moja poruka je moramo brže. Vlada je otvorena za saradnju sa svim relevantnim faktorima. Nažalost, spadamo pod ona društva koja su navikla da okreću glavu. Najiskrenije danas mislim da sam i lično morala više da se angažujem. Sada nije važno samo da uvedemo sistem za brzo reagovanje, već da mislimo i na prevenciju, dodaje Jurić. Zadnji slučaj u Novom Kneževcu je apsolutno pokazatelj gde svi nekako upiremo prstom u instituciju, u policiju, a pitam se gde smo bili mi građani. Sve građane koje sam pitao iz Novog Kneževca, svi su mi govorili, mi smo znali, mi smo očekivali da će se nešto desiti, a ja se pitam, a šta ste uradili da se to ne desi? Ono što je uradila država, poput zaštite u školama ili na internetu, nije dovoljno, priznaje premijerka, jer je nasilje, kaže, ne samo u porastu, već je i sve brutalnije. To više nije samo nasilje koje kao posljedicu ima degradiranje nečeg samopouzdanja, već da je to, nažalost, kao što smo bili svedoci ovih dana, nasilje koje za rezultat ima oduzimanje nečeg života i da taj problem eskalira iz godine u godinu. Jedino što je dobro jeste, kaže, činjenica da se danas o nasilju otvorenije govori, za šta su smatra zaslužni mediji. Koji odgovorno informišu javnost o ovim problemima, o ovim opasnostima, kako kao društvo možemo da se angažujemo, kako možemo da radimo na prevenciji, kada se nešto desi, kako onda možemo da reagujemo na to, šta su pravi načini, kako zaštititi identitet žrtava. Na borbi za veću bezbednost dece premijerka čestita i mnogim porodicama kao i aktivistima. Do boljih rezultata stalo je i Evropskoj uniji, rekla je na konferenciji u Subotici predstavnica delegacije Nora Hajrinen. Unija je, podsjeća, do sada uložila oko 100.000 evra u projekte koji se tiču bezbednosti dece. Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna 28. septembra, na današnjem skupu u Beogradu poručeno je da je potrebno poslati snažnu poruku o značaju slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, da je u tome neophodna saradnja institucija vlasti i međunarodnih institucija i da je civilno društvo jak partner u ostvarivanju prava na pristup informacijama, izveštava Nataša Ćimović. Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, kako je rečeno, spremna da u svoje ruke preuzme odgovornost za slobodu pristupa informacijama i za nadzor nad tim zakonom. Promenio se poverenik, ali nisu principi, uverava Milan Marinović, novi šef kancelarije. Ja se recimo svih ovih godina kao predsjednik prekršajnog suda nisam u svemu slagao sa stavovima koji imao prethodni poverenik, ali smo se i on i ja i tada slagali da sve treba raditi po zakonu. Jedino se nismo slagali po tumačenju zakona, ali to je druga priča. Tako da u tim osnovnim stvarima, u načelima, svakako se neće menjati. Poverenik nam je rekao da je od početka godine na adresu njegove kancelarije stigao veliki broj žalbi na odluke organa vlasti. Već sada broj žalbi, znači za prvi 9 mjeseci, premašio broj žalbi za celu prošlu godinu. I to u trenutku kada je praktično služba bila bez poverenika. A što je razlog? Jedan razlog je negativan i taj razlog bi mogao biti da organi vlasti sada manje odgovaraju na zahteve, a drugi razlog može se gleda i pozitivno, da sve veći broj građana koristi zakon i samim tim ima i više žalbi. Nažalost, ono na čemu ćemo obratiti pažnju pod hitno i nadam se i kroz izmene zakona, to je što veliki broj organa vlasti i dalje ćuti. Oni jednostavno ne pružaju nikakav odgovor. I najbolji projekat koji se radi u mraku biće više uznemirujući od najlošijeg projekta koji se radi po danu, rekao je šef misije Evropske unije Sam Fabrici, citirajući engleskog filozofa Jeremija Benthama. Srbija ne počinje od nule. Postoji dobar zakonodavni okvir, ali postoji potreba da se uradi još više. Primetno je da državne institucije zadržavaju informacije za sebe, ne daju podatke o trošenju javnog novca. Evropska unija tu hoće da vidi promene i napredak. Iako postoje prepreke u pristupu informacijama od javnog značaja, ima i pozitivnih primjera. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je dobilo priznanje za doprinos u ostvarivanju prava javnosti da zna. Doprinos su dali i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad i još neki drugi. Slede vesti iz sveta. Američki mediji otkrili su da je uzbunjivač koji je podneo žalbu zbog telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog Volodimira Zelenskog službenik CIA. Zbog te žalbe pokrenuta je istraga u Kongresu koja bi mogla da vodi ka postupku opoziva predsjednika. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić. U izveštaju uzbunjivača se navodi da je Trump koristio svoj položaj kako bi zatražio mešanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine. Prema tom dokumentu, zvaničnici Bele kuće pokušali su da zataškaju detalje telefonskog razgovora američkog i ukrajinskog predsjednika, pa je transkript poziva sačuvan u posebnom sistemu koji se koristi za tajne informacije. Demokrate u Kongresu oštro su kritikovale Trumpov potez. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi poručila je da se istraga sprovodi radi odbrane nacionalnih interesa. Mislim da osnivači Amerike nisu ni sanjali da će jedan predsjednik tako nešto uraditi. Oni su ugradili zaštitne mehanizme u naš ustav kako bi osigurali da osoba koja bude u iskušenju da tako nešto uradi bude zaustavljena. Ali to nije sprečilo Trumpa. Istraga u Kongresu nije politički ni stranački potez, već je reč o zaštiti ustava i patriotizmu. Donald Trump je negirao optužbe koje mogu dovesti i do njegovog opoziva. Američka administracija je za gotovo 50% smanjila broj izbjeglica koje će naseliti u zemlji. Saopšteno je da će samo 18.000 njih biti prihvaćeno u okviru vladinog programa za izbjeglice u narednih 12 mjeseci, što je najmanji broj u istoriji modernog izbjegličkog programa. Taj potez obrazložen je preusmeravanjem fokusa na obradu već postojećih nekoliko stotina hiljada zahteva za azil u Sjedinjenim Američkim Državama. Britanski tanker Stena Impero, koji je Iran zadržao pre 2 mjeseca, isplovio je iz iranske luke Bandar Abbas. Iranska revolucionarna garda ga je zadržala u Ormuskom Oreuzu posle optužbi za navodno kršenje pravila plovidbe 2 nedelje pošto je Velika Britanija zaplenila iranski tanker u vodama Gibraltara. Tanker sada plovi ka luci Rashid u Dubaju. Vraćamo se domaćim vestima. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa predstavnicima Fiskalnog saveta o novom investicionom ciklusu i prioritetnim infrastrukturnim projektima u oblasti saobraćaja. Ministarka je rekla da se ove godine završavaju južni i istočni krak koridora 10. Kako je navela, najveći predstojeći projekti su Moravski koridor i prva deonica autoputa Beograd-Sarajevo od Sremske Rače do Kuzmina. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović konstatovao je da postoje raspoloženje i politička volja da se povećaju javne investicije, na čemu Fiskalni savet insistira godinama. Zorana Mihajlović posetila je Luku Novi Sad, kojom je počeo da upravlja DP World iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Luka Novi Sad danas ulazi na međunarodnu pozornicu u vodnom saobraćaju, a ulaganje u luke u Srbiji i vodni saobraćaj biće nastavljeno i u budućnosti, poručuje ministarka. Izveštava Aleksandar Milivojević. Prema planu investiranja u Novosadskoj luci biće izgrađeni silosi i kontejnerski terminali. Današnji dan je važan jer je Luka Novi Sad ušla na međunarodnu pozornicu vodnog saobraćaja, kaže potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Mislim da je to za Srbiju veoma značajno, ne samo za sam grad Novi Sad. Kao što je takođe jednako važno za naš vodni saobraćaj, reći ću vam da je DP World prvi strani investitor u vodnom saobraćaju u Srbiji. Nekako decenijama je taj vodni saobraćaj bio negde pored nas, uvek smo mnogo više mislili na železnicu i na autoputeve i na puteve nego što smo mislili na luke i na vodne koridore. Mislim da to jeste bila greška, ali svaka greška se da ispraviti. U tom smislu mi smo nastavili i nastavit ćemo ulaganja i u luke u vodni saobraćaj i zato je za nas veoma značajno da Luka Novi Sad bude moderna luka. Pored Luke Novi Sad, Mihajlovićeva je najavila i modernizaciju drugih luka u našoj zemlji. Ono što će Vlada Republike Srbije raditi u narednom periodu, prvo uvek ćemo stajati u sve naše kvalitetne i dobre investitore, gledajući praktično šta se sve to ispred naših očiju menja kada govorimo o ovoj vrsti saobraćaja, ali ćemo isto tako nastaviti da proširujemo, ulažemo u druge luke, tu je Sremska Mitrovica, tu je Prahovo, tu je Bogojevo, dakle počinje proširenje kapaciteta tih luka, počinje izgradnja nove luke u Smederevu. Kompanija DP World vodi računa o zaposlenima i životnoj sredini, ističe gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Spreman je da pokaže da je društveno odgovorna kompanija, da učestvuje u mnogim projektima na teritoriji grada Novog Sada, znači govorim mimo ovoga što je investiciona obaveza. Želimo da vidimo veliki robni transport sa ove pozicije, sa ove lokacije, ali želimo da vidimo da DP World, odnosno Luka Novi Sad, otvori najmoderniji pristan za putnički saobraćaj na Dunavu, da iskoristimo i taj potencijal, da Novi Sad još više približimo svetu, iskoristimo sve one prednosti koje imamo, odnosno da i pokažemo najbolji mogući način i kao grad i kao pokrajina i kao naša država Srbija. Kompanija DP World iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uložit će u modernizaciju Luke Novi Sad 30 miliona evra, a ambasador ove zemlje u Srbiji, Mubarak El-Daheri, veruje da će upravljanje Novosadskom lukom biti na najvišem nivou. U Zrenjaninu je potpisan memorandum o gradnji nove kineske fabrike u zoni Jugoistok. Ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva privrede, grada Zrenjanina i kineske kompanije Shandong Yanggu Chemical. Fabrika koja se bavi proizvodnjom sumpora gradi se na površini od 50 hektara, a očekuje se da će izgradnja biti završena u naredne 3 godine, a posao će dobiti oko 100 radnika. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Takovu je promovisana najmlađa generacija podoficira Vojske Srbije, javlja Silvija Pašelić. U spomen kompleksu Drugi srpski ustanak kod istorijskog spomenika Takovski grm uz defile svih jedinica uručene su nagrade najboljim podoficirima. Među njima je i Aleksandar Ostojić, najbolji polaznik 14. klase osnovnog kursa za podoficire. Ja potičem iz vojne porodice, tako da kada svaki dan slušate samo te stvari, samo to vam je i na umu. Na kraju eto i moj put se obistinio, ostvario, moja želja se ispunila. Pored 120 profesionalnih vojnika koji su završili osnovni kurs za podoficire, danas je u Takovu kod Gornjeg Milanovca svečano promovisano i 14 učenika srednje stručne vojne škole koji su dobili prvi podoficirski čin. Uz čestitke mladim pripadnicima vojske, ministar odbrane Aleksandar Vulin poželeo je da budu dobri, čestiti, hrabri i pravični, naglašavajući da je država jaka koliko je jaka njena vojska. Evo danas smo pokazali da ova vojska i ona vojska od pre 2012. godine nisu isto. Ovo je vojska ljudi koji imaju poverenje svoje zemlje, ovo je vojska čiji vrhovni komandant Aleksandar Vučić čini sve da vojska bude materijalno sigurnija, da bude opremljenija, da bude snažnija. Ovo je vojska koja je ponosna na sebe, koja je ponosna i na svoju prošlost, koja je pouzdana u svoju budućnost. Svečanosti su prisustvovali i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, predstavnici lokalnih samouprava Moravičkog upravnog okruga, kao i porodice i prijatelji pripadnika vojske koji su danas postali podoficiri. Idemo sada u UB, gde je osnovna škola Milan Munjas dobila novu računarsku i prateću opremu. Donator je kompanija Telekom i daruje ovu opremu odabranim školama u Srbiji u okviru projekta Stvaramo znanje. U saradnji sa Ministarstvom prosvete tokom prethodne 3 godine opremljeno je 60 informatičkih kabineta u 60 osnovnih škola širom naše zemlje. Jovana Obrenić. Kroz projekat Stvaramo znanje, škole pobednice dobile su neophodnu osnovu za odgovornu primjenu digitalnih tehnologija, koje imaju ključnu ulogu u sistemu obrazovanja 21. veka, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević. On je dodao da se osnovne digitalne kompetencije grade prevashodno u sistemu obrazovanja od najranijeg uzrasta. Mi imamo potrebu da svaka škola, posebno škola ovakve vaše veličine, ima bar 2 kabineta informatike, a možda i 3, jer imamo nameru da vrlo brzo od iduće školske godine informatiku kao obavezan predmet uvedemo u mlađe razrede osnovne škole, od 1. do 4. Tako da će nam trebati još mnogo posla, država će tu imati značajnu ulogu i izdvajajući bitna sredstva da u školama gde su računari već zastarili, da kupuje nove i da to bude stalna linija i potreba opremanja. Deca upravo u školama na pravi način uče kako da iskoriste prednosti modernih tehnologija, ali i kako da zaobiđu sve opasnosti koje one nose, kaže generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk i dodaje da ta kompanija podržava napore države u formiranju boljeg i modernijeg obrazovnog sistema u Srbiji. Mi već 3 godine uz podršku Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj sprovodimo projekat Stvaramo znanje. Za ove 3 godine opremili smo 60 ovakvih kabineta širom Srbije. Smatramo da je ulaganje u znanje, ulaganje u decu, ulaganje u budućnosti. A u toj budućnosti pobeđivaće samo ona društva koja ovladaju modernim tehnologijama i koje budu znala da te moderne tehnologije stave u funkciju sopstvenog razvoja. Osnovna škola Milan Munjas u UBU jedna je od 20 škola koje su građani odabrali tokom internet glasanja. Sredstva za opremanje informatičkih kabineta ove godine, pored ostalih, dobile su i škole u Čurugu, Ljuboviji, Bariču, Trgovištu, Leposaviću i drugim gradovima širom Srbije. Skupština Beograda usvojila je odluku o podizanju spomenika američkom predsjedniku Woodrow Wilsonu, koji će se nalaziti u okviru istoimenog budućeg bulevara u opštini Savski Venac. Gradski parlament usvojio je i odluku o podizanju spomenika kojim se odaje počast pripadnicima vojske i policije Srbije koji su učestvovali u borbama na Karauli Košare 1999. godine. Spomenik će biti podignut u Park šumi Bencion Buli na Savskom Vencu. Vesti iz sporta, sa nama je kolega Slobodan Maletić. Očekujemo sa strpljenjem polufinala Evropskog prvenstva za odbojkaše i nadamo se pobedi naše reprezentacije. Upravo tako, na Evropskom prvenstvu za odbojkaše naša reprezentacija igraće od 21 čas u Parizu protiv Francuske u polufinalu. Plasmano među 4 najbolje reprezentacije Srbija je ponovila rezultat sa prošlog prvenstva kada je bila 3. Na ovom šampionatu iza naše reprezentacije je 7 pobjeda i 3 izgubljena seta, 1 od Španije i 2 u četvrtfinalu od Ukrajine. Francuzi imaju samo 1 izgubljen set iz 7 mečeva od Italije. Počinje dakle borba za odličja, a naš selektor Slobodan Kovač se potrudio da što bolje pripremi ekipu za duel sa domaćinom. Moje mišljenje je da su jedina reprezentacija na svetu koja može da računa na uvek u terenu dva prava primača i to pravi razliku. Znači, druga stvar, vrlo su agresivni na servisu i onda, kažem, teško ih je studirati, teško igrati protiv njih, a sa druge strane, naša igra mora da bude takva, da bude jak servis, dobar blok, jer imaju i neke nedostatke, ali to ćemo i kasnije. Prvi finalista je već poznat. Slovenija je u Ljubljani pobedila Poljsku sa 3-1. Obe ekipe sada dolaze u Pariz, gde Poljacima sutra predstoji meč za 3. mesto, a Slovencima finale u nedelju. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet. Eko. Trenutno u Beogradu, Somboru i Kragujevcu 24 stepena, u Novom Sadu i Nišu 23, vreme sutra. Pretežno sunčano i toplo, samo u Vojvodini oblačno, a na krajnjem severu ponegde moguća kiša, jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 15, dnevna 26 stepeni. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.